ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवद्गीता यथारूप अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमदेव श्री भक्ति वैरंग स्वामी प्रभुपाद के द्वारा जो इसकॉन संस्थापक आचार्य है। नवम अध्याय श्लोक संख्या 14। सततम केतयंत मांग यतम तस्य दुर्व्रता नमस्यं तस्य मां भक्त नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा जन नित्य निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए जड़ निश्चय पर्वक चेष्टा करते हुए तथा प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी आराधना करते हैं। तथा कोई साधारण व्यक्ति नाम मात्र देने से महात्मा नहीं बन जाता। सच्चे महात्मा के स्वरूप लक्षणों का यहाँ वर्णन है। महात्मा भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में तन्मय रखता है। नित्य निरंतर भगवत कीर्तन करने के अतिरिक्त उसे कोई और काम नहीं होता। दूसरे शब्दों में महात्मा निर्विशेषवादी नहीं हो सकता। सच्चा महात्मा वही है जो भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत गुण तथा अद्भुत भगवत चरित्र की स्तुति के रूप में श्री भगवान का कीर्तन करे। ये सब भगवत तत्व सदा कीर्तनीय है। अच्छा, सच्चा महात्मा श्री भगवान में ही अनुरक्त रखता है। जो श्री भगवान के निर्विशेष रूप ब्रह्म ज्योति में आसक्त है उससे श्रीमद् भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसका अगले श्लोक में पृथक रूप में उल्लेख है। महात्मा किसी देवता अथवा मानव को नहीं पूजता। वह स्वयं श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदि भक्ति योग के साधनों में तत्पर रखते हैं, जैसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। उस भक्ति का स्वरूप यह है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। यथार्थ महात्मा में पांच दिव्य रसों में से किसी एक रस में श्री भगवान का संग प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय रखता है। तत्संबंधी सफलता के लिए वह अपनी संपूर्ण मानसिक शारीरिक एवं वाचिक क्रियाओं से भगवत सेवा निष्ठा हो जाता है। इसी का नाम पूर्ण कृष्ण भावना है। भक्ति योग में कुछ क्रियाएं अनिवार्य है, जैसे एकादशी, जन्माष्टमी आदि उपवास व्रतों का पालन इत्यादि। ये विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन्हीं के लिए कहे गए हैं जो भगवत धाम में श्री भगवान को प्राप्त करने के सच्चे अभिलाषी है। महात्मा जन इन विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, अतः उनके लिए अभिलाषित लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है। जैसा अध्याय के द्वितीय श्लोक में वर्णन है, जैसा यही अध्याय के द्वितीय श्लोक में वर्णन है, या भक्ति योग सुगम होने के साथ ही आह्लाद पूर्वक संपादित किया जा सकते हैं। इसके लिए किसी कठोर तप त्याग की उपेक्षा नहीं है। विदग्ध सद्गुरु के आश्रय में गृहस्थी, सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी किसी भी स्थिति में, विश्व के किसी भी स्थान में भक्ति भावित जीवन व्यतीत करने वाला कोई भी मनुष्य इस भगवत भक्ति योग के द्वारा वास्तव में महात्मा बन सकता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए महात्मा जन किस प्रकार है, महात्मा कौन है, जो भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा रक्षित है। तो भगवान की अंतरंग शक्ति और बाहिरंग शक्ति है। अंतरंग शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति और बाहिरंग शक्ति माया दुर्गा शक्ति। तो इस भौतिक जगत में लगभग सभी व्यक्तियों मायाबद्ध जीव है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की एकनिष्ठ भक्ति करते हैं वे अंतरंग या आध्यात्मिक शक्ति से रक्षित होते हैं, आश्रित होते हैं और वे महात्मा जन। महात्मा मतलब भक्त। और इस श्लोक में यही सततम खेति अंतरम, इस श्लोक में ऐसे शुद्ध भक्तों के लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन है। तो पहला लक्षण है सततम कीर्ति अंतरम। भगवान के भक्तों सदैव भगवान का कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन का क्या मतलब? कीर्तन मतलब भगवान की कीर्ति प्रशंसा करना, भगवान का दिव्य नाम, दिव्य गुणों, दिव्य धाम, दिव्य चरित्र। भगवान के अनंत गुण है और यही सभी गुण की प्रशंसा करना कीर्तन कहलाता है। लेकिन विशेषकर कीर्तन का मतलब नाम कीर्तन। जब हम बोलते हैं अभी हम कीर्तन करेंगे तो ऐसा साधारण वो कीर्तन का साधारण प्रयोग नाम कीर्तन, ये मतलब नाम कीर्तन। तो भक्तों कीर्तन करते जड़ संकल्प करके भगवान की सेवा करते, सदैव भगवान का प्रणाम करते हैं और इस प्रकार सदैव भगवान की सेवा में तन नहीं रहते। लेकिन भक्तों का विशेष यही लक्षण है कि भगवान का कीर्तन में तन्मय या लिप्त रहते। तो कैसे कीर्तन करते? तो शुद्ध भक्तों तो खाली मुंह से कीर्तन नहीं करते, वो कीर्तन हृदय से करते। वो स्वाभाविक है भक्तों के लिए भगवान का कीर्तन करना। हम करते हैं जो हम जो अभी साधना अवस्था में, साधना दशा, हम साधक हैं। लेकिन शुद्ध भक्तों यही लक्षण है कि सदैव भगवान का कीर्तन करते हैं और उसमें रस मिलते, नाम रस, भक्ति रस, प्रेम रस। कल भागवत में हमें थोड़ा एक श्लोक में उत्प्रेम रस, उत्प्रेम मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रेम रस राज्यवासियों अनुभूति करते हैं। तो नाम से क्या होता है? बहुत लोग हमसे पूछते हैं तो नाम, भगवान का नाम कीर्तन करने से क्या फायदा होता है? तो यही कितना फायदा है वो हम माप नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो मूर्ख लोग, नास्तिक लोग भगवान का नाम नहीं विश्वास नहीं करते। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मे वैष्णवे स्वल्पम पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जयते। जो स्वल्प पुण्यशाली, जिसकी पुण्य बहुत कम है, तो महाप्रसाद को विश्वास नहीं करते, गोविंद भगवान को विश्वास नहीं करते, भगवान का दिव्य नाम को विश्वास नहीं करते। तो नाम करने के लिए विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और भगवान के बहुत बहुत नाम है। विष्णु सहस्र नाम, लेकिन भगवान का खाली सहस्र नाम नहीं है, क्रॉ क्रॉ नाम है। और भगवान के अनेक अनेक नामों में कोई कोई मुख्य है, जैसे कि हरि, गोविंद, गोपाल, गोपीनाथ, माधव, केशव। तो ये सब नाम, मुख्य नाम, और ये सभी नाम का मतलब है भगवान का गुण के संबंध में। जैसे कि हरि, हरि वो नाम का क्या मतलब कोई बोल सकते? हरि क्या मतलब? भगवान को बुलाते हरि बोल नहीं, लेकिन नाम का क्या अर्थ है? जो हरण करते हैं, जो हरण करते हैं, तो क्या हरण करते हैं, क्या हरण करते हैं? काम वासना भक्तों की, वो भगवान चित्त चोर है, तो इतना आकर्षणीय है कि और हमारे मन में और सब भौतिक कामना जो है, तो अपना आकर्षण प्रकाश करके हमारे हृदय में और भक्तों के हृदय में सब भौतिक कामना जो है हरण करते। और एक श्लोक है भागवत में कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछे, तो आपकी कृपा कैसे होते? तो भगवान बोले, क्या बोले? मैं मेरे भक्तों से सब ऐसा धन हरण के मतलब मैं लेता हूं, जैसे कि मेरे भक्तों का कोई दूसरे आश्रय नहीं होगा। तो हरि, केशव, गोविंद, गोपाल ये सब मुख्य नाम है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षणीय, तो सभी गुण से सबको आकर्षित करते, विशेषकर भक्तों को आकर्षित करते। तो इसलिए हम मतलब चैतन्य महाप्रभु और शास्त्र यही प्रचार करते, हरेर नाम एव केवलम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, खलो न सेवन सेवन सेव गति रम्यता। इस घर खाली युग में हरे नाम के सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हरम धाम, हरम गति, गलोक धाम जाने के लिए, तो हरे नाम एव केवलम। हम आशा है हम बहुत बार सुने हरे नाम एव केवलम। इसके बारे में एक अख्यात वैष्णव कवि एक बहुत ही सुंदर कविता रचना किया, हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम, जिसमें इन्होंने लिखा हरे नाम के बारे में। मधुरम मधुरे द्योपि मंगले द्योपि मंगलम, पवनम पावने द्योपि हरे नाम एव केवलम। मधुरम मधुरे द्योपि, इसका क्या मतलब? सभी मधुर वस्तुओं में सबसे मधुर मधुर क्या है? भगवान का दिव्य नाम। तो बहुत मधुर मतलब मीठा वस्तु है, गुजरात में वो सब रोटी दाल खिचड़ी खारी सब मीठा है, तो गुजराती लोग तो मीठा बहुत पसंद है, लेकिन सबसे मीठा क्या है? भगवान का नाम। वो सब मीठा खाना तो वो जीवा का आनंद के लिए, जीवा का सुख, लेकिन जीवा का सुख दो प्रकार है, एक है वो स्वाद लेने से और दूसरा कथा बोलने से। तो वो दोनों में भगवान का नाम बोलना और बहुत बहुत ज्यादा मीठा है। और मंगल एवं मंगलम, मंगल के लिए हम देखते हैं बहुत लोग तो पैदल से द्वारका जाते हैं, पंद्रह से ही द्वारका, कोई कोई ग्रुप जाते हैं, आपने देखा इस तरह आते हैं ना, पंद्रह से ही द्वारका पैदल से, किस लिए? मंगल के लिए, बद्रीनाथ पुरी द्वारका रामेश्वरम एक चार धाम है, तो तीर्थ यात्रा करते या उपवास करते। तो अभी तक बहुत विशेषकर महिलाएं हैं जो हफ्ते में एक दिन थोड़ा उपवास करते, किस लिए? मंगल, जैसे मंगल होगा, मंगल का क्या मतलब? तो जैसे परिवार अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा इत्यादि। तो मंगल के लिए ही हम ऐसे करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ होम करते, चित्त यात्रा करते हैं, भगवान का मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करते, निवेदन करते। तो ये सब हम करते हैं जैसे मंगल होगा, लेकिन सबसे मंगल क्या है? हरि कीर्तन, भगवान का नाम। तो तीर्थ यात्रा नहीं करके, उपवास नहीं करके, कोई भी तपस्या नहीं करके, अगर हम जुड़व्रत संकल्प पर्व भगवान का नाम लेते हैं तो वो सबसे मंगल है। मंगलेभ्यो मंगलम, मंगलेभ्यो पी मंगलम, पावनम पावनेभ्यो पी। पावन का क्या मतलब? जो शुद्धि करते। तो हम सब अशुद्ध है, हृदय में बहुत खलुष है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि भौतिक आकांक्षा। तो इसलिए भी लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, जैसे कि वो हृदय शुद्ध हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पावन कार्य क्या है? हरे नाम एव केवलम, चैतो दर्पण मार्जनम। गंगा स्नान करने से, तीर्थ यात्रा करने से, तपस्या करने से बहुत धीरे हृदय साफ हो जाते, लेकिन हरि कीर्तन करने का पहला फल चैतो दर्पण मार्जनम, चित्त शुद्धि होती है। इसलिए हरे नाम एव केवलम, ये सब पुण्य कर्म और हरि नाम करने में कोई तुलना नहीं हो सकती। अब ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम एव केवलम। ये वैष्णव कवि बोलते है कि चतुर्मुख ब्रह्मा से इस दुनिया के एक घास तक, मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति जगत में, सबसे बड़ा व्यक्ति से एक सामान्य तुच्छ घास तक सब भगवान की माया से मोहित रहते। असत्य हरी सत्य करी मान, जो असत है, जो अस्थाई है, लोग सोचते यही वास्तविक है। हम सोचते है कि मेरा शरीर, मेरा खड़िया, ये सब सत्य है, लेकिन सब अस्थाई। इसलिए वास्तव में सत्य नहीं है, वो लास्टिंग नहीं है। मेरा खड़िया, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा प्रेस्टीज, सब मृत्यु का समय सब कलाश हो जाएगा। तो सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, यही सत्य है, और सब दूसरे चीजों सभी असत्य है, लेकिन एक ही सत्य वास्तविक वस्तु क्या है? हरे नाम एव केवलम। सगुरु सत्ता चापी सामाता बंधवोपि सा शिक्षये चेत सदा स्मार्तम हरे नाम एव केवलम। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए जैसे भगवान, भगवान का नाम गुरु पिता माता। गुरु का क्या माता? जो हमको उपदेश देते हैं। तो आदि गुरु कौन है? श्री कृष्ण, कृष्ण मंदे जगत गुरु। भगवद गीता शिक्षा देते हैं और सभी वेद शास्त्र भगवान नारायण का निश्वास से उद्भूत होते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े गुरु और सब गुरु जो है भगवान जो सदगुरु वास्तविक गुरु भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप से गुरु होते हैं। तो भगवान का नाम गुरु है, भगवान सबसे सबके गुरु है। अंतर्यामी चैत्य गुरु चित्तमय गुरु वो एक वे एक गुरु है और दूसरे गुरु जो हमारे सामने प्रकाशित होते हैं भगवान का प्रतिनिधि। तो भगवान का नाम गुरु है और भगवान का नाम पिता माता है। पिता माता कौन है जो हमको आश्रय देते हैं पोषण करते हैं लालन पालन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान और भगवान का नाम सबसे बड़े पिता माता है। पिता हम उससे जगत पिता नहीं श्री कृष्ण बोलते माता धात पितामह। श्री कृष्ण बोलते हैं मैं सब जगत निवासी हूँ उनके पिता हूँ माता हूँ पितामह हूँ धाता छाता सब कुछ। शिक्षित चेत सदा स्वार्थम। अगर हम सदैव भगवान का नाम स्मरण करते और कीर्तन करते हैं तो नाम हमको शिक्षा देंगे। इस प्रकार से भगवान का नाम हमारे गुरु है। इसलिए हरे नाम एव केवलम् निश्वासे नहि विश्वास कदावद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो गव्याद हरे नाम एव केवलम् निश्वास नहि विश्वास। हम बहुत प्लान करते हैं कि एक साल के बाद मैं ऐसा काम करूंगा, मेरा नया फैक्ट्री है और अमेरिका जाना है और ये नया बिजनेस है और ऐसा करूंगा वैसे करूंगा। लेकिन निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्धो भविष्यति। इसका मतलब हम ऐसा प्लान करते हैं लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि एक साल के बाद हम ईश्वर में जन्म रहेंगे। कोई विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं है कि एक सेकंड के बाद हम गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं अंत काल में स्मरण मुक्त स्मरण याति नास्ति संशय। भगवान बोलते हैं कि जो मृत्यु उसका समय मुझको चिंतन करते हैं वे निस्संदेह मेरे पास वापस आते हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम हम कब जाएंगे। इसलिए सदैव भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। जैसे कि वो अभ्यास होगा और मृत्यु का समय हम वो अभ्यास से भगवान को स्मरण कर सकेंगे। इसलिए ये वैष्णव कवि बारम्बार बोलते हरे नाम एव केवलम्। हरि सदा वसत तत्र यत्र भगवत जनः कयन्ति भक्ति भावेन हरे नाम एव केवलम्। इस श्लोक में देखते हैं कि भगवान स्वयं सदा रहते हैं जिसमें उनके भक्तों सदैव प्रेम भाव से उनका नाम कीर्तन करते। भक्तों चाहते हैं भगवान के पास रहना। बहुत लोग बोलते हैं कि कैसे हम भगवान को देख सकते। तो यही उपाय है, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न। तो अगर हम प्रेम भाव से हरि कीर्तन करते विशेषकर अगर हम संकीर्तन करते कीर्तन भगवान का नाम लेना और संकीर्तन बहु मिलित वा गायंती थी संकीर्तन। जब बहु भक्तों एक साथ कीर्तन करते भगवान और बहुत ही प्रसन्न होते वो संकीर्तन कहलाते। संकीर्तन संग साधु संग में कीर्तन करना संकीर्तन। तो भगवान स्वयं रहते हैं ऐसे भक्तों के जीवन में नाम रूप में, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। इसलिए हरे नाम एव केवलम, हरे नाम के अलावा कोई दूसरा सही वस्तु नहीं है। अहो दुखम महादुखम दुख दुख तरम यतः सच्चातम विस्मृतम रत्न हरे नाम एव केवलम। ये वैष्णव कवि बोलते है कि यही दुख है, महादुख अतिरिक्त दुख, सबसे बड़े दुख क्या है कि हरि नाम इतना मधुर है, इतना मंगलकारी है, इतना पावनकारी है और इतना नाम कीर्तन इतना सराव है, लेकिन जगत निवासियों नाम को कोई मूल्य नहीं देते। सोचते ये हरि नाम एक तुच्छ वस्तु, साधारण लोग भगवान का नाम का अमूल्य मूल्य नहीं जानते। खर्चातम खर्चातम विस्मृतम रत्न, जैसे एक रत्न अगर हम सोच वो एक रत्न देख के हम सोचते ही वो खर्च नहीं जानते, जो अज्ञानी तो कोई रत्न देख के सोचते वो खाली खर्च, उसका मूल्य नहीं जानते। तो इस प्रकार हम हरे कृष्ण सुनते सोचते वो एक साधारण शब्द है, तो बहुत शब्द है, बिल क्लिंटन वो ही एक शब्द है, कोका कोला वो दूसरा शब्द है, हरे कृष्णा दूसरा शब्द है। तो हम सोचते हैं वो ठीक है हरे कृष्ण वो क्या संभव शब्द है उसमें क्या, तो साधारण लोग नहीं जानते भगवान का दिव्य नाम का क्या महिमा है, सबसे वो एक सामान्य वस्तु, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वास्तव में हरे नाम ही केवलम, हरे नाम के अलावा कोई दूसरा वस्तु नहीं है पूरा जगत में। दियतम दियतम कानो नियतम नियतम वचः दियतम दियतम नित्यम हरे नाम एव केवलम। दियतम दियतम कानो बार बार कान में दो, कैसे नियतम नियतम वचः सदैव वो नाम वचन का वचन करो। गियतम गियतम नित्यम मतलब हरे नाम बोलो और हरे नाम कीर्तन करो, जप और कीर्तन, क्योंकि हरे नाम एव केवलम, नाम के बिना कोई दूसरा वस्तु नहीं है। त्रिकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमय शुद्धम हरे नाम एव केवलम। हरे नाम एव केवलम का मतलब ओ हरे नाम इतना महान है कि इस जगत और सब कुछ जो जगत में है सब एक साथ हरे नाम के तुलने में जैसे एक घास है और कुछ नहीं। माया मोहित जी माया मुग्ध जी सब सोचते सब प्रयास करते हैं बड़ा व्यक्ति होना, बड़े पैसे वाला होना, पंडित होना, अमेरिका जाना, तो ये ऐसे असंख्य भौतिक वासना है, नहीं इतना बड़ा हो चाहता हूँ इत्यादि। लेकिन जो ज्ञानी है जानते हैं कि इस जगत और सब कुछ जगत में है कुछ नहीं है, और क्या क्या है क्या सत्य है, राम नाम सत्य है और सब कुछ नहीं है, हरे नाम एव केवलम चिरानंदमय शुद्धम भगवान का नाम भगवान से अभिन्न दिव्य परमात्मिक वस्तु है। तो ये भक्तों का विश्वास है कि अगर हम कीर्तन करेंगे तो भगवान का नाम कीर्तन करना से हम परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। वो परम सिद्धि क्या है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽहम्। इस देह त्याग करके प्रचार करने का समय भगवान के पास वापस जाना। ये सब संभव है ये नाम साधना करने से, लेकिन कैसे करना चाहिए तो ध्यान से नाम लेना चाहिए, विश्वास के साथ और अकृत्रिम भाव से, मतलब खाली दिखाने के लिए नहीं, तो हृदय से प्रार्थना करना चाहिए। हे कृष्ण करुणा हे भगवान श्री कृष्ण आई नंद तन जिंदन पति काम भगवान दूत कृपया तब पाद पंकज स्थित धूल सदृशन यही भावना के साथ कि हे भगवान श्री कृष्ण मैं आपका नित्य दास हूं, लेकिन आपकी सेवा को उपेक्षा करके, भोग और उपेक्षा करके मैं इस भयानक भौतिक जगत में गिर गया था, तो मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझको उद्धार करेंगे और इस भवसागर से उद्धार करेंगे और आपकी दिव्य सेवा में लगा देंगे। तो ये भक्तों की प्रार्थना है, भक्तों की सभी प्रार्थना प्रयास दिव्य प्रेमानंद सब कीर्तन में प्रकाशित होते हैं। इसलिए हरे नाम एव केवलम, हरि नाम के सिवा कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? महाराज आपने कहा कि हमें हरि का नाम अकृत्रिम तौर से नहीं लेना चाहिए, पर हम जब भगवान का नाम लेते हैं तब कई बार हमें इतना टेस्ट नहीं मिलता, तो कभी कभी हमें ऐसे भी लेना पड़ता है, तो वो ठीक है? अकृत्रिम रूप से लेना इसका मतलब अहैतुकी, अगर हम नाम लेने का समय धनम जनम सुंदरम भौतिक सुख की इच्छा प्रकाश करते हैं तो वो असली भक्ति भावना नहीं है। अकृत्रिम रूप से इसका मतलब यही प्रार्थना कैसा शुद्ध भक्ति के लिए, अगर रुचि नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मैं इतना पतित हूँ, आपका चिन्मय आनंदमय नाम लेता हूँ फिर भी उसमें कोई रुचि नहीं होती, तो कृपा करके मुझको उद्धार करो, जैसे कि नाम लेने में रुचि मिलेगी। लेकिन उपदेश अमृत में वो श्लोक है कि भद्र अवस्था में माया भद्र अवस्था में जब हम नाम लेते हैं तो रुचि नहीं होते, तो क्या करना चाहिए, फिर भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेते लेते धीरे धीरे रुचि आएगी। नाम लेते रुचि तो आ गई, नाम लेते लेते रुचि आ गई, रुचि आ गई तो वास्तविक रुचि का मतलब जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं रहती। हाँ नहीं, मेरा प्रश्न है कि कृष्ण ही अंतर्यामी है, तो सब कुछ जानता है, तो प्रार्थना भी करना पड़ेगा। सब कुछ जानते हैं अंतर्यामी है, हाँ स्थिति वो जानता है, फिर अपने को प्रार्थना क्यों करना चाहिए? भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन भक्ति भावना क्या है? भक्ति भावना तो भगवान की सेवा करना, तो प्रार्थना करना सेवा के लिए, तो वो भक्ति है। भक्ति का मतलब नहीं है कि भगवान महान है मैं जीव हूँ, भगवान सब कुछ जान जाए ठीक है मैं यहाँ आराम करूँगा, वैसे नहीं है। भगवान की सेवा करना चाहिए, तो सेवा में भक्ति भावना की वृद्धि होती है, तो इसलिए प्रार्थना करना चाहिए सेवा के लिए। भगवान तो पत्थर नहीं है, व्यक्ति है, तो अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो भगवान संतुष्ट होते हैं। सेवा किस लिए भगवान की सेवा करना चाहिए? नहीं, लेकिन किस लिए कृष्ण सेवा करना चाहिए? भगवान का जो आत्मराम है वो संपूर्ण है, तो भगवान का कोई अभाव नहीं है, सेवा करने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम करते हैं जैसे कि भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान हमारे सेवा ग्रहण करेंगे, तो आपने कल्याण के लिए, तो इस प्रकार भी हम प्रार्थना करते हैं जैसे कि भगवान हमको आशीर्वाद देंगे, भगवान संतुष्ट होंगे हमारी सेवा से। वही प्रकार सेवा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किसलिए हम भगवान का भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। हम ठीक है, हम जानते हैं भगवान महान है, ठीक है, तो श्रवण करने का कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान का नाम कीर्तन करने किस लिए है, भगवान है मैं हूं तो कीर्तन करने का दिवाई है। तो सभी भक्ति अंग में हम शंका कर सकते हैं, लेकिन सब हम सब करते हैं तो आपने उद्धार करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो एक भक्ति अंग है प्रार्थना करना। और सभी महान महान वैष्णव आचार्य भगवान से प्रार्थना किए, तो हम क्या उस आचार्यों के ऊपर है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवान की जय।